dzwonić do Brukseli w godzinach pomiędzy godziną 12 a 14, kiedy, jak wiadomo, Bruksela jest na lunchu. I faktycznie były bardzo duże problemy z tym, żeby po drugiej stronie ktoś odebrał telefon. Tak samo jak zresztą po godzinie 16:30. Miejmy nadzieję, że to będzie wszystko szło w coraz lepszym kierunku. Kończy się nasza audycja, więc pozostaje nam tylko sformułować jakieś życzenia dla nas, dla Europy na przyszły rok. Jak byśmy je formułowali? No cóż, no ja uważam, że rzeczą naprawdę fundamentalną dla Unii Europejskiej jest doprowadzenie do tego, żeby te instytucje, o których mówiliśmy chociażby przed chwilą, żeby one się znalazły bliżej człowieka, żeby one znalazły się bliżej obywatela. Między innymi takie audycje, którą w tej chwili pan prowadzi, sądzę, że temu służą. I żeby ludzie zaczęli się z Unią Europejską po prostu w bardziej realny sposób identyfikować, bo powiedzieliśmy o tym, jak na przykład Juncker był wybrany. Tak. Myśmy oddali swój głos w wyborach europejskich. Wielu z nas wybory europejskie zignorowało, a potem konsekwencją tego jest to, że taka, nie inna osoba zostaje przewodniczącym komisji, która potem idzie w określonym kierunku. Jeżeli no, nie bierzemy udziału w tym procesie politycznym, to nie mamy też prawa narzekać na tenże proces polityczny, bowiem on ma wpływ na nasze życie. Także sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze, bowiem no, faktycznie po raz pierwszy mamy do czynienia z polityczną komisją i z politycznymi wyborami, ale one są takie, a nie inne, bo myśmy tego chcieli. Problemy uda się rozwiązać w nadchodzącym roku? Czy to jednak będzie rok, który przeniesie nam je na następny rok? Mówię o Ukrainie, mówię o ISIS, mówię o jeszcze wielu innych problemach. No, myślę, że bylibyśmy niepoprawnymi optymistami i grzeszylibyśmy brakiem realizmu, gdybyśmy stwierdzili, że w roku 2015, nie wiem, problem ukraiński zniknie, Rosja się wycofa, Putin stanie się demokratą, a ISIS, czyli państwo islamskie, rozbroi się samo. No, to się nie stanie. To zagrożenie będzie istniało z całą pewnością. Co najwyżej może ono nie urosnąć w siłę. I tego Unii Europejskiej należy życzyć. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Zaborowski był moim gościem. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Tak wyglądał mijający rok w Unii Europejskiej w tych najważniejszych wydarzeniach. Kłaniam się, Ernest Zozuń. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane. Groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Spiro. Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Minęła 22, mamy wtorek, 23 grudnia. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Zderzenie busa z autem osobowym w okolicach Puław. 3 osoby zginęły, 4 trafiły do szpitala. Tym razem oskarżony został mózg całego procederu za moment w serwisie Olsztyn i sprawa wyłudzenia 50 milionów złotych, a także Hiszpania. Montserrat Caballé miałaby trafić do więzienia za podatkowe nieprawidłowości. Te informacje otrzymaliśmy przed momentem. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Bus zderzył się z autem osobowym. 3 osoby nie żyją, 4 trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło na trasie z Puław do Kazimierza Dolnego. Droga wojewódzka nr 824 jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy przez Celejów i Końskowole. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że ofiary śmiertelne to osoby podróżujące osobowym Audi. Kierowca busa oraz 3 pasażerów pojazdu zostało przewiezionych do szpitala. Pogoda dziś kierowcom nie sprzyja. Apelujemy o ostrożność. Jest kolejny akt oskarżenia w największej sprawie gospodarczej w historii olsztyńskiego wymiaru sprawiedliwości. We wrześniu prokuratura okręgowa w Olsztynie oskarżyła 71 osób, tym razem 18. Wszyscy mają odpowiadać za wyłudzenie prawie 50 milionów złotych w formie nienależnego zwrotu podatku VAT. Wśród teraz oskarżonych są głównie organizatorzy przestępczego procederu, w tym warszawski biznesmen Piotr K. Stworzył on sieć firm słupów, które zajmowały się wystawianiem faktur na usługi, których faktycznie nie wykonywały. Taki mechanizm został przyspieszony w wyniku działania grupy olsztyńskiej zorganizowanej, która właśnie nawiązała kontakt z tym biznesmenem i w wyniku właśnie tego kontaktu stworzyła niejako takie fabryki na terenie Olsztyna, które produkowały bardzo dużo tych faktur. Łącznie było ich prawie 15 tysięcy, także produkowały te faktury jak ciepłe bułeczki. Wyjaśnił prokurator Cezary Fiertek z olsztyńskiej prokuratury okręgowej. Piotr K. został zatrzymany w ubiegłym roku w Gdańsku. Policjanci znaleźli przy nim aż 5,5 miliona złotych w gotówce. Relacjonuje naczelnik Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Piotr Zabuski. Przebywał w wynajętym mieszkaniu ze swoją partnerką. Sądząc po wartości pieniędzy, jakie zgromadził w mieszkanku, które liczyło 42 metry kwadratowe, myślimy, że chciał uciec za granicę, miał wyrobione fałszywe dokumenty na obce obywatelstwa. Piotrowi K. grozi do 15 lat więzienia. 17 innych osób usłyszało już wyroki. Zostały skazane na kary więzienia w zawieszeniu. Mają też zwrócić wyłudzone pieniądze. Miedziowy koncern pozostaje przy pełnej nazwie KGHM Polska Miedź. Zarząd właśnie oficjalnie wycofał się z planów skrócenia zagranicznego logotypu firmy o trudny do wypowiedzenia przez obcokrajowców zwrot Polska Miedź. Zadowolony z decyzji jest szef sekcji krajowej górnictwa Rud Miedzi NZZ Solidarność Józef Czyczerski i uzasadnia. Niemcy potrafią Siemensa bronić, Audi. Nikt tam nie próbuje pozbyć się takiego narodowościowego pierwiastka i jest to chyba zrozumiałe. Te 50 lat, które funkcjonuje KGHM, Polska Miedź jest marką. Logo i tak nieco się zmieni. Napis Polska Miedź zamienił swój kolor z czarnego na srebrny. Dolnośląski Holding jest bowiem jednym z największych producentów srebra na świecie. Montserrat Caballé miałaby trafić do więzienia. Słynna hiszpańska śpiewaczka operowa zgodziła się odsiedzieć pół roku za kratkami i zapłacić grzywnę w wysokości 250 tysięcy euro. To kara, jaką sopranistce wymierzył urząd podatkowy. Jednak prawdopodobieństwo, by 81-letnia artystka trafiła do celi, jest równe zeru. W 2010 roku Montserrat Caballé nie złożyła w Hiszpanii deklaracji podatkowej, twierdząc, że mieszka w Andorze. Tymczasem według inspektorów jej stałym miejscem zamieszkania jest Barcelona, a nie Andora, gdzie nie płaci się podatków. Nie składając deklaracji, śpiewaczka zataiła pół miliona euro dochodu. Sumę tę zwróciła już fiskusowi, jednak od wakacji trwały negocjacje dotyczące wysokości kary. Godząc się na pół roku więzienia, Caballé mogła z góry założyć, że nie zostanie pozbawiona wolności, ponieważ wcześniej nie popełniła żadnych wykroczeń. Musi jednak wpłacić ćwierćmilionową grzywnę. Montserrat Caballé występuje na scenach operowych od blisko 60 lat. Masowa publiczność poznała ją w 1992 roku, kiedy razem z Freddie Mercury nagrała singla z piosenką Barcelona, która potem stała się hymnem rozgrywanej w tym hiszpańskim mieście olimpiady. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Łódzka Straż Miejska może od dziś pochwalić się nowym koniem. 3,5-letni wałach William to prezent przekazany pod choinkę przez klub jeździecki Zbyszko. Jest to koń rasy KWPN, czyli koń gorącokrwisty holenderski, o bardzo dobrym charakterze, ogromnych umiejętnościach, nie tylko eksterierem, chodem, prawda, defiladą potrafi się pokazać, ale przede wszystkim temperamentem i charakterem, więc myślę, że w 100% spełni swoją rolę w Straży Miejskiej. Zachwalała Maria Antoniewicz-Połeć z klubu jeździeckiego, a komendant Łódzkiej Straży Miejskiej Zbigniew Kuleta przyznaje, że ten prezent bardzo się przyda. Sekcja konna w Straży Miejskiej istnieje od 20 lat. Do tej pory naprawdę się sprawdzała. Także kolejny koń, który na pewno przez okres kilku miesięcy teraz będzie miał taką adaptację i jak gdyby przygotowanie do służby. Myślę, że po kilku miesiącach będzie mógł normalnie wyjść na ulicę. Już w ramach patroli. Sekcja konna Straży Miejskiej w Łodzi dysponuje dzisiaj 8 końmi. To był serwis Trójki. Czekającym na zimę przypomnę, w drugi dzień świąt temperatury mają spaść lekko poniżej zera i powinien pojawić się śnieg. Na razie deszczowo, opady całkiem intensywne, a na termometrach za dużo jak na grudzień. W Suwałkach 5 stopni, w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie 7, w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu 8, w Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi 9, a w Szczecinie jutro 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

co nie znaczy, że czeka Państwa relaks w fotelu. Wręcz przeciwnie, będziemy wędrować i to szybkim krokiem. Chcemy bowiem poprowadzić Państwa po muzycznych teatrach i teatrzykach Paryża. Takich miejsc jest nad Sekwaną bardzo wiele. Tak więc, mimo szybkiego kroku, nie do wszystkich uda nam się zajrzeć, nie o wszystkich Państwu zdążymy opowiedzieć. Zacznijmy od L'Écluse, kabaretu otwartego w 1947 roku, usytuowanego w dzielnicy Łacińskiej, dwa kroki od placu Saint-Michel na lewym brzegu Sekwany. Przez maleńką scenę L'Écluse przywinęło się kilkaset artystów, m.in. Léo Ferré, Cora Vauquer, Jacques Brel, Francis Lemarque, a przede wszystkim Barbara. Jak mała to była scena, świadczy fakt, że w nagraniach słychać oddech publiczności. Barbara wspomina: słyszałam każde słowo na widowni, a nie zawsze były to słowa aprobaty. Barbara występowała w L'Écluse niemal nieprzerwanie przez 6 lat. To w L'Écluse, jak wyznała, nauczyła się wszystkiego. Tam została gwiazdą i tam zdobyła swój pierwszy przydomek La Chanteuse de Minuit, pieśniarka północy, bo jej występy zaczynały się zwykle o tej porze. Swoje najlepsze lata ten najmniejszy musical Paryża przeżywał w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, a więc w czasach szczytu sławy stylu Rive Gauche. W 1972 roku L'Écluse zamknęła swoje podwoje. Po kilkuletnim remoncie otworzyła ponownie, ale już jako restauracja. Wspomniałyśmy Barbarę, najważniejszą rezydentkę L'Écluse. A więc w dalszym ciągu Barbara ma głos. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser. Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et ses prunes éclatées, et tous ses lilas blancs, et ses groseilles rouges, et ses rires d'enfant, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissent en fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas, mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là, cueillons-les sans rien dire, vaste, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu et celle du malin qui un jour s'unissent, croisent nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour cet amour-là, merci et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi, merci et chapeau bas. Pour toi, soudain, le gris du ciel n'est plus si gris. Pour toi, soudain, le poids des jours n'est plus si lourd. Voilà que sans savoir pourquoi, soudain, tu ris. Voilà que sans savoir pourquoi, soudain, tu vis. Car te voilà, oui, te voilà, amoureuse, amoureuse, amoureuse, tellement amoureuse. C'est vrai, alors le gris du ciel n'est plus si gris. C'est vrai, alors le poids des jours n'est plus si lourd. C'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu ris. C'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu vis. Car il est là, oui il est là, amoureuse, amoureuse, amoureuse, tellement amoureuse. Et puis soudain le gris du ciel redevient gris, et puis soudain le poids des jours redevient lourd. Tout est fini, l'amour se meurt. Il est parti, et toi tu pleures. Et c'est fini, oui, c'est fini. Malheureuse, malheureuse, malheureuse. Tellement malheureux. Chapeau bas i amoureuse śpiewała Barbara, akompaniując sobie przy fortepianie. Sławę przyniosły jej występy w L'Eglise. Potem były inne sale, większe, na przykład Bobino, teatr przy ulicy Goethe na Montparnasse w 14 dzielnicy. Bobino zaczęło swoją działalność w roku 1800 jako dance hall, potem przeobraziło się w teatr, a następnie w musical. Bobino uchodziło za teatr, który miał swoją własną publiczność, wyrobioną i wyrafinowaną. Na jego afiszach widniały nazwiska największych francuskich wykonawców XX wieku, m.in. Gilberta Becot, Georges Brassensa, Jacques Brela, Dalidy, Juliette Greco, Yves Montand, Edith Piaf, Georges Moustaki i Charles Trenet. Z tej niepełnej przecież listy wybierzmy może i posłuchajmy Georges Moustaki. Ma gueule de métèque, de différent, de patronage, de mes cheveux de patronage. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec, sans pour cela faire l'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous vivrons à en mourir. To był Georges Moustaki w piosence, która stała się jego muzyczną wizytówką. Le Métèque. Przenosimy się do Casino de Paris przy Rue de Clichy w pobliżu dworca Saint-Lazare. Wybudowany w 1730 roku dla Ludwika XV, aby mógł w nim organizować spektakle, przeszedł różne koleje, by dopiero w latach 1914-1918, podczas I wojny światowej, zostać zaadaptowany na musical. Casino stało gwiazdami. Na początku, a było to po wojnie, na jego scenie pojawiła się Miss Tanguet ze swoim protegowanym Maurice'em Chevalier. Miss Tanguet pozostanie królową w Casino de Paris do 1925 roku. W 1930 Casino trafia pod dyrekcję Henri Warny, a on angażuje Josephine Baker, kupując jej leoparda o imieniu Chiquita. Wystawia rewię Paris qui remue, w której Josephine zaśpiewała Je des amours. Ta piosenka stanie się odtąd jej muzyczną wizytówką. W roku 1934 na scenie Casino de Paris debiutuje Tino Rossi z ogromnym sukcesem. Po wojnie, w 1959 roku, gwiazdą Casino staje się Lynn Renault. Swoje panowanie na scenie inauguruje rewią Plaisir de Paris, ogromnym spektaklem z udziałem ponad 100 osób. Rewią grano przez 4 lata. Kolejną gwiazdą w 1970 roku została Zizi Jeanmaer. 5 stycznia 1980 roku Casino de Paris zamknięto z powodów finansowych. Reaktywowano 2 lata później. Dziś Casino de Paris jest salą widowiskową. Rozbrzmiewa w nim jazz, rock, także muzyka klasyczna i opera. Pędzimy do kabaretu Les Trois Baudets, mieszczącego się przy Boulevard de Clichy w 18 dzielnicy. Ufundował go i kierował nim w latach 1947-67 Jacques Canetti. Canetti to niezwykła postać w historii francuskiej piosenki. Poświęcił tej piosence całe życie. Miał ogromne wyczucie w odnajdywaniu talentów. To on odkrył lub pomógł w karierze Jacques'a Brela, Philippa Klee, Leo Ferré, Serge'a Gainsbourga, Henri Salvadora, Anne Sylvestre, Brigitte Fontaine, Jacques'a Higelena i wielu, wielu innych. Mając własną scenę, mógł potem te talenty lansować, zapraszając na występy. On także miał duży udział w kształtowaniu życia muzycznego Paryża. Organizował na przykład występy zagranicznych gwiazd w Paryżu. Sprowadził na przykład na pierwsze koncerty w Paryżu Duke'a Ellingtona czy Louisa Armstronga. Gdy zmarł w roku 1997, wielu artystów poczuło się sierotami. Po dyrektorze Canettim Les Trois Baudets przeżyły różne koleje losu. Były między innymi seks-shopem i kabaretem erotycznym. Po renowacji w 2009 roku wróciły do dawnej funkcji kabaretu teatru z 250 miejscami. Przypomnijmy, że właśnie w Les Trois Baudets rozpoczynali swój bieg ku sławie między innymi Brigitte Fontaine i Jacques Higelin. Dévaste-moi et souffle-moi, envahis-moi et pille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi et presse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, et caille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi. Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi. Mais c'est qu'il le ferait, la brute! Quand pas ma guise, je peux jouer slow. Je me balance de la théorie, me contredanse des contre-scies. Quand sous la lune je joue pour toi, toute ma fortune est entre mes doigts. Alors vous pouvez protester, fermez vos portes si ça vous plaît. Moi j'improvise sur mon piano et je me grise du blues en dos. Faravo tu triba, pribe d'andre. Quand sur tes lèvres je bois l'amour, je sens la fièvre battre tambour. Tout un orchestre joue pour nous deux. Et par la fenêtre je vois vos yeux qui nous condamnent mais nous envient. Le ciel vous donne, soyez servis. Alors vous pouvez protester, voilez vos faces congestionnées. On l'improvise des entrechats, qu'un à sa guise le jazz est là. Alors vous pouvez préférer minuit chrétien si ça vous plaît. La terre promise est pour bientôt, quand j'improvise sur mon piano. Yeah. La terre promise est pour bientôt, quand j'improvise, yeah, sur mon piano. Dévaste-moi quand j'improvise sur mon piano. Brigitte Fontaine i Jacques Higelin. Przenosimy się do XI dzielnicy. Tu przy Boulevard Voltaire w połowie XIX wieku zaczyna się historia Café-Concert Le Bataclan. Nazwa wywodzi się od operetki Jakuba Offenbacha Bataclan. Zaprojektowany przez architekta Charlesa Duvala w chińskim stylu w roku 1864, ochrzczony został chińską Grand Café. Różnie się działo w Bataclan. Sala przeżyła, jak wiele podobnych, epizod kinowy zamieniona na salę kinową. Od 1975 roku znowu odbywają się w niej koncerty. Występowali tu The Cure, Blair, Gotham Project, Michel Jonas, Vincent Delerm czy Didi Bridgewater. Znają Państwo Ted Red? Nie? Oto jak brzmią. Ne reviennent pas au port. Y'a ceux qui restent dehors en décor. Au théâtre des poissons, les marins s'y joindront sans remords. Entre théâtre et poissons, y'a la musique. Les semblants faut se les préciser. Bras dessus pour le générique. Il y a parfois un semblant, une esquisse dans la brume, un refrain qui vous prend la main. Puis toi les chemins tu les as pris, dans la poigne et dans les dents, c'est parce qu'on t'a pas pris ce que c'était un enfant. Tous les bateaux ne reviennent pas au port, il y a ceux qui restent dehors en décor. En mer du Nord, y a des remords, accents qui ne sont jamais prétendus. La ville est un port et les passants des détenus. Mais chaque fois qu'on s'agote, la vie c'est du piment et des feuilles d'excréments, excréments dans la mer du Nord. Il y a de l'or, il y a des bateaux d'argent, mais s'il flotte le corps d'un marin. L'envie et la vraie vie, il y a la distance. Et si c'est pas de la comédie, je plaque tout, mes souvenirs d'enfance. Je quitte ma maison, mes lunes pleines à boire. Le ventre à bras le cou, on mangera sans y croire. Du soleil à s'en foutre, plein le cœur et les mains, scellés comme un ivrogne qui nous fera faire le tour de la mer du Nord, sans décor, sur un radeau d'argent. La ville s'endort sur les passants, prévenus quand flotte le corps d'un marin. Qui dort ? To był zespół Tatred w piosence Le Théâtre des Poissons. Wielbiciele musicali powinni poznać teatr Mogador, mieszczący się przy ulicy Mogador w 9 dzielnicy Paryża. Ufundowany w 1913 roku, liczy sobie 1800 miejsc. To tu, począwszy od roku 1920, występował balet Diagilewa, Ballet Russe. Grano w nim także operetki, a w naszych czasach musicale. W latach 1991-92 wystawiono tu na przykład Les Misérables, a w roku 1993 Starmania. Opuszczając Mogador, posłuchajmy piosenki zamykającej rok operę Starmania. Wystawienie tego dzieła na scenie Teatru Mogador w roku 1994 uznano za najlepszy spektakl roku, przyznając stosowną Victoire de la Musique. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Storm, le monde est storm, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. Thank you. ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux. Le Monde Stone śpiewała Lys Dufaux. Czas, proszę Państwa, po niewielkich, a czasem całkiem małych, za to przytulnych i kameralnych wnętrzach, poznać wielkie sale, wręcz hale koncertowe. Na początek najstarsza z nich, Palais de Sport, mieszcząca się w 15 dzielnicy. Jadąc metrem należy wysiąść na stacji Porte de Versailles. Sala istnieje od 1960 roku. Zbudowano ją na 4600 miejsc i była wtedy największą tego typu salą. Wystąpili w niej bodaj wszyscy, którzy liczą się w piosence. I nie tylko w piosence. Z gwiazd zagranicznych byli tu Louis Armstrong, James Brown, Miles Davis, The Beatles, Dire Straits czy Stevie Wonder. Lista wykonawców jest długa, nie sposób wymienić wszystkich. Podobnie jak artystów francuskich. Jednym z dyrektorów Palais de Sport był znany aktor i reżyser Robert Rossin, który stał się pionierem show we Francji. Jak sama nazwa tego obiektu wskazuje, odbywają się tu również mecze sportowe. Grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. tiraient le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Les mains d'or, śpiewał Bernard Lavilliers. Dwie kolejne wielkie sale koncertowe powstały w tym samym czasie. W 1983 był to Zenit, usytuowany w Parc de la Villette w 19 dzielnicy. Sala posiada 6 tysięcy miejsc, co czyni ją jedną z największych sal Paryża. Zenit, jak wspomniałyśmy, został zbudowany w 1983 roku. Dodajmy, że z inicjatywy ministra kultury Jacka Langa. Zainaugurował go rok później swoim występem Renault. Miał być salą tymczasową, zlikwidowany po 3 latach i zastąpiony nową halą. Ale zamiast tego powstały inne sale o nazwie Zenit w innych miastach, między innymi w Dijon, Montpellier, Nancy, w Nantes i Toulouse. W Zenicie wystąpiła większość wielkich artystów francuskiej piosenki. Nie sposób ich wszystkich wymienić. W Zenicie odbywają się również imprezy sportowe. I kibice, i melomani chwalą doskonałą widoczność i akustykę tej sali, hali. W roku 1992 wystąpił w Zenicie Michel Jonas. Wspomnijmy. Carbone en a pour l'oxygène, comme la carbone pour le bobo. J'ai de la sympathie pour la latino-américaine, mais j'ai de l'affinité pour des affinados. Je n'ai rien d'elle dans mon sang, dans mes gènes, mais cette fois-ci, je me laisse aller. Tant pis pour les puristes de la latino-américaine, et tant pis si c'est pas ma ville, pas ma contrée. Ça vous transporte en attitude, ouais, les combos, ça m'emporte en Amérique du Sud. Sans prendre un paquebot, ça vous fait traverser les mers, loin du bon Mirabeau, ça donne l'impression d'être en l'air. C'est ça, bon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Piano va, piano va, piano va. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Piano va, piano va, piano va. C'est moi qui brûle et c'est elle qui m'allume. pauvre chanteur un peu cabot. Il a le cœur en cendres, il a l'âme qui se consume. Il a de l'affinité pour les affinados. Baba la vie, baba ma vaisselle, baba Sylvie, baba Melinda. M'aurais rejoindre la latino-américaine, m'aurais voir le pays de la samba du humanota. Ça vous transporte en attitude, tout près des campos. Ça m'emporte en Amérique du Sud, sans prendre un paquebot. Ça vous fait traverser les mers, au loin du pont Mirabeau. Ça donne l'impression d'être en l'air, de quitter ses impôts. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Bien aura, bien aura, bien aura. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Bien aura, bien aura, bien aura. Ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Bien aura, bien aura, bien aura. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Pianova, pianova, pianova. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Pianova, pianova, pianova. Ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Pianova, pianova, pianova. Pianova, pianova, pianova. Pianova, pianova, pianova. Pianova, pianova, pianova. Pianova, pianova, pianova. W towarzystwie znakomitych muzyków swoją La Bossa śpiewał Michel Jonas. Rok po Zenicie otwarto w Paryżu kolejną halę sportową Palais Omnisport de Paris Bercy. Tak brzmi pełna nazwa, która wyjaśnia wszystko. W hali odbywają się turnieje tenisowe, mecze koszykówki, zawody lekkoatletyczne, także koncerty. Pojemność hali zależy od tego, co aktualnie się dzieje. Gdy są to koncerty, liczba miejsc dochodzi do 17 tysięcy, gdy tenis 14 tysięcy i tak dalej. W Bercy występują największe gwiazdy. Artyści tej miary, którzy są gwarantem, że zapełnią tę wielką halę. Śpiewali tu już Madonna, Bruce Springsteen, Iron Maiden, The Cure, Radiohead, Barbara Streisand, Tina Turner. Podajmy jeszcze adres: Boulevard de Bercy, 12 dzielnica. I zapraszamy na krótkie wspomnienia, tym razem recitalu Franz Gall, La Déclaration d'amour. Je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas, une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas, une déclaration, ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout, oui bien tout. Je pourrais jamais te dire tout ça, non. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration, ma déclaration. D'amour pour te parler. parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours.